Takvayın kaydedir, imanın kayda. Alıstan korkutken, haybetin kayda. Kötarip kaddini... Navbatna, birodarimiz Yahyo Hikmatiyning siyosiy darslariga beramiz. G'ayrating qayda, ko'tarib qaddingni minglab lashkarga, kufrni titratgan g'ayrating qayda. Mo'g'ul tatar qissasi 4-qism. Bismillahirrohmanirrohim. Barcha maqtovlar Allohga xosdir. Unga hamd sano va istig'forlar aytamiz. Undan yordam so'raymiz. Nafslarimiz hamda yomon amallarimizdan panoh tilaymiz. Alloh hidoyat qilgan kimsani adashtiruvchi, adashtirgan kimsani hidoyat qiluvchi yo'qdir. Men Sheriksiz, yakka Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning bandasi va elchisidir deb guvohlik beraman. O'tgan darsimizda Qozog'iston va Buxoroga mo'g'ullar hujumi, Buxoroning qirg'in qilinishi, mo'g'ul hodisasiga Ibnul Asir rahimahullohning muqaddimasi, Samarqandning bosib olinishi, Alauddin Muhammad Xorazm shohning Mo'g'ul isqvarlaridan qochishi haqida zikr qilgan edik. Alauddin Muhammad ibn Xorazm shohning sirati va yengilishining sabablari. Ibnul Asir rahimahullohning Alauddin Xorazmshoh tarjimai holi ta'rifida ajoyib satrlarni topamiz. Buyuk musulmon imomlarining biri ko'z o'ngingizda gavdalanadi. Agar bu kishi hayotining boshqa tomoni, xotimasi, jangdan qochganligi va yengilganligiga nazar solsangiz, hafsalangiz pir bo'ladi. Ibnul Asir rahimahulloh uning siyratida quyidagilarni keltiradi. Podshohlik davri 21 yil u bir necha oy davom etdi. Hokimiyati kengaydi, shon shohrati ortdi, mamlakati Iroqning chegarasidan Turkistongacha yetdi. Afg'onistondagi G'azni, Hindistonning ba'zi qismi, Pokistondagi Sajiston va Karman, Erondagi Tabariston, Jurjon, Tog' mamlakati, Xuroson va Forsning ba'zi qismlariga hukmronlik qildi. Bu o'lkalarning barchasi Mo'g'ullardan qochgan musulmonlar boshlig'ining qo'l ostida edi. Bu satrlardan mamlakati juda katta bo'lganligi va shu bilan birga uzoq vaqtlar buyuk davlatni boshqarib kelganligidan uning juda mohir boshqaruvchi bo'lgani ma'lum bo'ladi. Ibnul Asir boshqa o'rinda shunday deydilar: qiyinchilik va yo'l mashaqqatlariga o'ta sabrli, rohat farog'at, aysh ishratga hirs qo'ymagan, butun e'tibori mamlakat boshqaruviga, yurt va xalq himoyasiga qaratilgan edi. Shaxsiy hayotidan quyidagilarni aytadi. Fozil inson bo'lib, fiqh, hadis va boshqa ilmlarning olimi, ulamolarni va din ahlini e'zozlovchi, ularni yaxshi ko'rib, ehson qiluvchi edi. Bu sifatlar Muhammad ibn Xorazm shohni yuqori maqomlarga ko'taradi. Shunday yuksak sifatlar sohibi bunday ayanchli va xunuk mag'lubiyatga uchrashi mumkinmi? Nahot keng mamlakat hokimi Mo'g'ullarga qarshi jangda sabr bilan tura oladigan jangchilarni topmasdan sharmanda va fojiali nihoyaga yuz tutgan bo'lsa. Olim Sirjoniy aytadiki, bu o'rinning tahlili diqqatimni tortdi. So'ngra Ibnul Asirning kitobida bu insonning hayotidagi sir asrorlarning ko'pini ochib tashlaydigan o'rinni topdim. Ibn Asir rahimahulloh aytadilar: Alauddin Muhammad Xorazmshoh bir davlatni bosib olar va uning podshohlarini o'ldirar, yolg'iz o'zi barcha o'lkalarga sulton bo'lar edi. Mo'g'ullardan yengilganida yurtda mo'g'ullarga qarshilik qiladigan va mamlakatni himoya etadigan kishi qolmagan edi. Muhammad Xorazmshoh musulmon va boshqaruvchi sifatida ajoyib inson edi, biroq o'zi bilan atrofidagi islom shaharlari orasidagi barcha aloqalarni uzib qo'ygan va ular bilan hamkorlik qilmas edi. Hamkorlikni tiklash o'rniga bu shaharlardagi hokimlarni o'ldirib, ularni o'z mamlakatiga qo'shib olgan edi. Shak shubha yo'qki, bu narsa o'sha yurtlarning xalqlari qalbida cheksiz nafrat, adovatni paydo qilgan va bu hikmatsizlik edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'lkalarni fath qilganlarida u yerlarning boshliqlarini vali holida qoldirardilar. Bu bilan hokimlar va xalqning muhabbatiga erishar edilar. Masalan, Bahraynning podshohi Munzir ibn Savi radhiyallohu anhu iymon keltirdi. Uni o'z o'rnida davlatining hokimligida qoldirdilar. Ummonning podshohlari Jayfar va Abbod islomni qabul qilganlardan so'ng ularni ham valiyliklarida qoldirdilar. Yamanning valisi Bazzon ibn Sason al-Forsiy iymon keltirdi. Uni da yurtiga vali etib tayinladilar. Mana bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak sunnatlaridandir. Bu siyosat, hikmat va o'ta yuksak boshqaruv uslubidir. Alauddin Xorazmshoh esa insonlar muhabbati bilan emas, kuch-quvvati bilan hokim bo'ldi. Insonlarga ishi tushib va ularga muhtoj bo'lganida endi ulardan hamkorlikni topmadi. Xorazm davlatida ichki qo'zg'alonlar to'xtamasdi. Shu sababdan Mo'g'ul to'foniga qarshi bu yurtdagilarning fikri tarqoq va bir yoqadan bosh chiqara olmasdilar. Ummatning holi bu ekan, nusrat kelishi amri maholdir. Bu qo'mondon olim faqihning hayotidagi sirdir. Davlati kengayib, qo'shini ko'paydi. So'ngra dengizning o'rtasida yolg'iz surgun qilingan qochoq va faqir holatda olamdan o'tdi. Nasoiy va Abu Davud Abu Dardo radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadis sharifda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam shunday marhamat qildilar: Jamoatni lozim tutinglar, chunki bo'ri ham podadan chetda qolgan qo'yni yeydi. Nasoiy hadis to'plamlaridan 847-chi hadis va Abu Davud hadis to'plamlaridan 1-150-chi 547-chi raqamlar ostidagi hadis. 20 minglik Mo'g'ul isqvarlari Xorazm shohni ortidan quvib tuta olmagan va u kemada qochib Kaspiy dengizidagi orolga yetib olgan Mo'g'ul isqvarlaridan qutulgan edi. Xo'sh, bundan so'ng Mo'g'ul qo'shinining bu kichik bo'lagi nima qildi? Atigi 20 ming bo'lgan bu Mo'g'ul suvorilari nima qilishga qaror oldilar? Islom davlatlarining ich-ichiga Xorazm shohni axtarib kirgan Mo'g'ul isqvarlari turgan joy, ya'ni Kaspiy dengizi sohili bilan Mo'g'ul xoni Chingizxon joylashgan joy, ya'ni Samarqand shahri orasidagi masofa tekis va to'g'ri yo'l bo'lgan taqdirda 650 kilometrdan ortiqroq edi. Agar Samarqand bilan Kaspiy dengizi orasidagi mintaqalarda mavjud bo'lgan o'ta mashaqqatli tabiiy g'ovlar, to'siqlar hisoblangan tog'lar va anhorlarni e'tiborga olsak, Mo'g'ul isqvarlari turgan joy Mo'g'ul xoni Chingizxon o'rnashgan yer orasidagi bu masofaning nechog'lik kattaligini tasavvur qila olamiz. Shuningdek, Mo'g'ullar bu yerli xalqdan bo'lmaganliklari, undagi hayot tarzi va yo'llarini bilmasliklari hamda bu o'lkalarda jafo chekkan xalqlarning qalblaridagi Mo'g'ullarga nisbatan ashaddiy adovatlarini e'tiborga olsak, bu Mo'g'ul isqvarlarining Samarqanddan ne qadar uzoqda ekanini fahmlaymiz. Ushbu mintaqalarning aholisi mubolag'asiz bir necha millionni tashkil etib, 20 ming Mo'g'ul suvorilari ularga bas kela olmasligi turgan gap edi. Chingizxon ham 650 kilometrdan ortiqroq uzoqda turgan edi. Lekin voqelikda esa ayanchli va sharmandali ishning guvohi bo'ldik. Musulmonlarning qalbiga ruhiy tushkunlik, qo'rquv singib ketgan, haqir dunyoga o'ralashib qolgan hamda o'z maskanlari va shaharlarida o'sha ozgina Mo'g'ul qo'shini qo'lida o'lishni o'zlariga ep ko'rgan edilar. Subhanalloh. Imom Abu Dovud va Ahmad o'zlarining hadis to'plamlarida Savbon radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar. Millatlar xo'randalar ovqatiga yig'ilganidek sizning ustingizga yig'ilish arafasida. Shunda ashobi kiromlar: "Yo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, o'sha kunda ozligimizdan shunday bo'lamizmi?" deb so'radilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilarki: "Yo'q, u kunda sizlar ko'pchilik, lekin xuddi selning quyqasi kabi bo'lasizlar. Dushmanlaringiz qalbidan qo'rquv olib qo'yiladi va sizlarning qalbingizga esa vahn solib qo'yiladi." Shunda sahobay kiromlar: "Vahn nima?" deb so'radilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Vahn bu dunyo hayotini yaxshi ko'rib, o'limni yomon ko'rishdir" deb javob berdilar. Imom Abu Dovud hadis to'plamlarida 4-chi chiziqcha 111-chi hadis va Imom Ahmad hadis to'plamlarida 5-chi chiziqcha 278-chi hadis. Dar haqiqat musulmonlarning qalblarini dunyoga bo'lgan muhabbat va o'limni yomon ko'rish egallab olgan, sel oqimiga qo'shilib oquvchi quyqumlar kabi bo'lib qolishgan edi. Ularning na o'z istagi, na g'oyasi va na maqsadi bor edi. Alloh azza va jalla mo'g'ullarning qalbidan musulmonlarning haybatini ko'targan, musulmonlarning qalbiga esa vahnni, dunyo hayotini yaxshi ko'rib, o'limni yomon ko'rishni, zaiflikni va ruhiy tushkunlikni solgan edi. Ularning ko'pligi foyda bermadi. Hatto yuzlab musulmonlarning qarshisidan bitta mo'g'ul chiqqanda oyoqlarini yerdan uzishga va unga qarshi chiqishga jur'atlari qolmagandi. Vala havla vala quvvata illa billah. Mozandaron, Roy, Qazvin, Armaniston va Gruziyaga mo'g'ullarning bosqini. Mo'g'ul isqvarlari nima qildilar? 20 ming xos qo'shin Kaspiy dengizi sohilidan Mozandaronga qaytdi va mustahkam qo'rg'oni bor bo'lgan shaharga kirish mashaqqatligi musulmon mamlakatlar ichida eng quvvatlilaridan biri bo'lishiga qaramay, uni qisqa fursatda zabt etdilar. Umar radhiyallohu anhu xalifa bo'lgan davrlarda musulmonlar Kisroning davlatlarini boshdan oxirigacha fath etganlarida ham Mozandaronga kira olmagan edilar. Umaviylar xalifasi Sulaymon ibn Abdul Malik zamonidagina bu shahar fath etilgan edi. Lekin Mo'g'ullar juda qisqa fursatda unga kirdilar. Binobarin quvvatlari bilan emas, balki o'sha vaqtdagi Mozandaron ahlining ruhan zaifligi sabab osonlik bilan qo'lga oldilar. Shaharga kirishlari bilanoq o'zgalarga qilganlari o'ldirish, azoblash, asir olish, vayron etish, bandalar va shaharni yondirish amaliyotlarini qilishdi, so'ngra Royga qarab yo'l oldilar. Roy ham Eronning katta shaharlaridan biri edi. Mo'g'ullar Mozandarondan Royga qarab ketish asnosida yo'lda Xorazm shohning onasi, xotini va ular bilan birga misli ko'rilmagan mol-mulk va zaxiralarga duch keldilar. Ularning barchasini qul va g'animat o'laroq o'zlashtirdilar va zudlik bilan o'sha vaqtda Samarqand shahrida o'tirgan Chingizxonga jo'natdilar. Go'yo Alloh azza va jalla Aloviddin Xorazm shohga o'limidan keyin ham xorlikni to'la to'kis qilishni iroda qilgandik. Bu voqeani olim Muhammad Sallabi quyidagicha bayon qiladi. Xorazm shohning onasi Turkon xotin Hijriy 616-yil milodiy 1219-sananing oxirlarida o'zining oq sochlari va o'g'li Xorazm shohning xotini, bolalari va shuningdek xazinadan olalganlaricha oltin kumushlarni olib Xorazm mintaqasini tark qildi. Ketishidan oldin vahshiyona jirkanch bir ishga qo'l urdi. Xorazm shoh bosib olgan mamlakatlarning amirlari Xorazm qamoqxonalarida mahbus edilar. Ularning barchalarini qatl ettirdi. O'limga hukm qilinganlar jumlasidan Iroqdagi Saljuqiylar sultonining farzandlari, Balx, Termiz, Bomiyonning amirlari, G'uriylar davlati podshohining avlodlari va boshqa amirlar va amirzodalar bor edilar. So'ngra Iroqqa qarab yo'lga chiqdi. Mozandaron qal'alaridan birida Mo'g'ul sarkardasi Subutoy tomonidan asirga olinadi va Chingizxonga jo'natiladi. Chingizxon Xorazm shohning bolalarini yosh bo'lishlariga qaramay o'ldiradi. Shuningdek, ikkita qizini o'g'li Chig'atoyga beradi. U esa bittasiga uylanadi, ikkinchisini yaqinlaridan biriga beradi. Uchinchi qizini xodimi Donishman degan kishiga beradi. Shu tariqa Xorazm iqlimi Xorazm hukmdorlaridan ayriladi. Mo'g'ullar Roy shahriga yetib keldilar va uni bosib oldilar hamda shaharni xonavayron, ayollar va bolalarni qul qildilar. Tarixda misli ko'rilmagan yomon ishlarni amalga oshirdilar. So'ngra shahar atrofidagi shahar va qishloqlarni ham shu ahvolga solib, Qazvin shahrigacha yetib keldilar va u yerda 40 ming musulmonni qatl ettilar. Vala havla vala quvvata illa billah. So'ngra Mo'g'ullar Kaspiy dengizining g'arb tomonida joylashgan musulmon Ozarbayjon yurtiga lashkar tortdilar. Yo'l davomida o'sha vaqtlar Ozarbayjonga qaragan uning sharqiy tomonida joylashgan hozirgi kunda Eronning shahri bo'lgan Tabriz shahrining yonidan o'tdilar. Shahar amiri O'zbek ibn Pahlavon degan kishi mol-davlat, kiyim-kechak va ot-ulov evaziga mo'g'ullar bilan sulh tuzishga qaror qildi. Ularga qarshi urushishni mutlaqo xayoliga keltirmadi. Erta-yu kech sharob ichishdan bo'shamas edi. O'sha vaqtda ko'pchilik musulmon boshliqlar harom ichimlik ichishdan tap tortmaydigan bo'lib qolgan edilar. Vala havla vala quvvata illa billah. Mo'g'ullar hadiyalar evaziga shaharni omon qoldirdilar. Zero bu mintaqada achchiq va qahraton qish boshlangan edi. So'ngra mo'g'ullar Kaspiy dengizining g'arbiy sohili tomon yurishdi. Tabrizni ma'lum vaqtgacha o'z holiga tashlab qo'ydilar. Ozarbayjonning sharqidan shimoliy tomoniga qarab egallab bordilar. Yo'l davomida Armaniston va Gruziyaga hujum uyushtirdilar. Armaniston zikr qilganimizdek aksar nasroniylar istiqomat qiladigan o'lka edi. Gruziyada esa vasaniy va nasroniy gruzin qabilalari bor edi. Mo'g'ullar bu ikki davlat bilan jang qildilar. Urush Armaniston va Gurjistonning mag'lubiyati Mo'g'ullar qo'lining baland kelishi bilan yakun topdi. Bu yurtlarda hisobsiz darajada qirg'inbarot qatag'onlar qildilar va bu davlatlarni o'z mamlakatlari doirasiga qo'shib oldilar. Mo'g'ullar musulmonlar qirg'inidan nasroniylar qirg'iniga o'tgan edilar. Bu zikr qilganlarimiz qirg'inlar, vayrongarchiliklar, qul qilishlarning barchasi Mo'g'ul qo'shinining bir kichik bo'lagi Xorazmshoh ketidan tushgan, faqat uni ushlagani yuborilgan 20 ming isqvarlarning ishi edi. Farg'ona vodiysi, Termiz shahri va Kuloba qal'asining yakson etilishi. Chingizxon Xorazmshohning qochib ketganligiga ishonchi komil bo'lgandan so'ng Samarqand atrofidagi mintaqalarga ko'z olaytira boshladi. Ularning ichida eng hashamatli va kuchlilari Xorazm va Xuroson mintaqalari ekanligini bildi. Xuroson mintaqasi islom olamining ulkan joylaridan biri bo'lib, unda katta shaharlar mavjud edi. Ularning mashhurlaridan Balx, Marv, Nishapur, Hirot, G'azni va boshqalar bor edi. Xuroson mintaqasi ayrim ulamolarning fikriga ko'ra, hozirgi kunda Eronning sharqi va Afg'onistonning shimoliga to'g'ri keladi. Ammo boshqa fikrlarga ko'ra, Xuroson bu hozirgi Afg'oniston, Eronning sharqiy va Pokistonning g'arbiy qismidir. Vallohu alam. Xorazm mintaqasi esa Xorazm davlatining negizi, asosi bo'lib, mustahkam qal'a va qo'rg'onlari, turli tuman boyliklari va jang mahoratlari bilan tillarda doston edi. Xorazm Samarqandning shimoli sharqiy tomonida joylashgan bo'lib, undan hozirgi kunda O'zbekiston va Turkmaniston davlatlari orasidan oqib o'tuvchi Amu daryo joylashgandir. Chingizxon Xorazm va Xuroson diyorlariga hujum qilishdan oldin ma'naviy jangni boshladi. Bu bilan musulmonlarning ruhiyatiga ta'sir etkazishni xohladi. Bu ulkan mintaqalardagi musulmonlar qalblariga qo'rquv solish maqsadida yo'q qilish, yakson etish amaliyotlarini boshladi. U Mo'g'ul qo'shinini 3 guruhga ajratdi. Birinchi guruhni Farg'ona vodiysiga, ikkinchisini Termiz shahriga va uchinchi guruhni Kuloba qalasiga ularni vayron etish, yo'q qilishga yubordi. Farg'ona vodiysi hozirgi O'zbekistonda Samarqanddan sharqqa tomon taqriban 500 kilometrdan keyin keladigan. Termiz esa Samarqandning janubida taqriban 100 kilometrdan keyin keladigan shahar edi. Termiz Sunan-i Termiziy hadis toplami sahibi Imom Termiziyning ona shahridir. Kuloba qal'asi Jayhun ya'ni Amu daryoning yonidagi eng mustahkam qal'alardan edi. Bu uchala Mo'g'ul guruhi ularni Chingizxon xohlaganidek yakson qilishga kirishdi. Bu mintaqalarning hammasini ishg'ol etdi va u yerlarda Mo'g'ullarning odatiga ko'ra qatl, qirg'in, vayron qilish, tahqirlash, qul etish, asir olish ishlarini olib bordilar. So'ngra yon atrofdagi xalqlarga maktub yo'lladilar. Maktub quyidagilarni so'zlar edi. Mo'g'ullar o'z chanqoqlarini faqat qon bilan qondiradilar. Faqat xonavayron va yakson qilish bilan baxtiyor ko'ngli chog' bo'ladilar. Mo'g'ullar yengilmaydilar. Buni eshitib, butun xaloyiq qo'rquvga tushdi. Xuroson yerlariga hujum. Bu Mo'g'ul guruhlari o'zlariga topshirilgan qabih vazifalarni a'lo darajada bajarib qaytganlaridan keyin Chingizxon bundan-da qabihroq ishga tayyorgarlik ko'ra boshladi. Xorazm va Xuroson yerlariga hamla qilish uchun hozirlik boshladi. Dastlab Xuroson diyoriga hujum uyushtirdi. Chingizxonning o'g'li To'lixon hijriy 617 miladiy 1220 sananing kuz faslida Xuroson yerlariga otasining buyrug'ini olib jo'nadi. Chingizxon o'g'li To'lixonning zimmasiga 70 ming qo'shinni berib, o'zi esa Balx shahriga otlandi. Balx shahri hozirgi Afg'onistonning shimolida va Mo'g'ullar xonavayron qilgan Termiz shahrining janubida joylashgan shahar edi. Bu shahar Xorazm davlatining asosiy shaharlaridan bo'lib, O'rta Osiyodagi katta tijoratlar bo'ladigan joylardan biri edi. Aytishlaricha, u yerda kichik masjidlardan tashqari 1200 ta katta masjidlar, tijoratchilar uchun ko'p qulayliklari bor bo'lgan buyuk shahar edi. Balx shahrining xalqi Termiz shahrida bo'lgan voqealardan xabar topgani aniq edi va buning natijasi o'laroq ularning qalblarida Mo'g'ullardan juda ham qattiq qo'rquv yuzaga kelgan edi. Mo'g'ul qo'shini bu shaharga yetib kelganida shahar ahli Mo'g'ullarning tarixidagi qora kunlar va vahshiyliklarni bilgan hollarida ulardan omonlik so'radi. Mo'g'ullar odatiga yot, hayratda qoldiruvchi hodisa sodir bo'ldi. Shahar ahlini o'ldirmay, talon-taroj va qul qilmay, ularga haqiqiy suratda omonlik berdilar. Balx shahri hijriy 618-yil, milodiy 1221-yilda taslim bo'lgan edi. Chingizxonning bu ishi juda qiziq edi. Lekin bu ajablanish bir necha kundan keyin uning Balxga qaytganida tamoman yo'qqa chiqadi. Mo'g'ullarning Nasoh shahriga lashkar tortishlari. To'lixonning qo'shini hijriy 617, milodiy 1220 sanada Xuroson yerlariga yurishni boshlab, uning bir necha 10 ming lashkari Chingizxonning kuyovi Tuchagarning qo'mondonligida Nasoh shahriga yurish boshladi. Tuchagar lashkarining bir bo'lagi shaharga yaqinlashganda musulmonlar ularni o'qqa tutishdi. Oqibatda bu bo'lakning qo'mondoni Balkush va katta sondagi askarlar o'ldilar. Tuchagar bu o'ringa yetib keladi va shahar atrofiga 20 ta manjaniq, ya'ni tosh otar moslamalarini o'rnatib, shaharni katta-katta toshlardan o'qqa tutishga buyruq beradi. 15 kundan keyingina shahar devorlari dars ketib, Mo'g'ullar kechasi shaharga kirish imkoniga ega bo'ladilar. Tong otganda bu bo'lakning qo'mondoni Balkushning qasosini olishga kirishadilar. Butun shahar aholisini tashqariga chiqarib, bir qatorga yonma-yon saf qo'yib va qo'llarini orqaga qilib turishlarini buyuradilar. So'ngra erkaklar, ayollar va go'daklarning barchasini qatl etib, hatto bu shahardan o'ldirilganlar soni 70 mingdan oshib ketgan ekan. Qadimgi Marv shahrining qirg'ini. Bir necha kun o'tgandan keyin Chingizxon Balxga qaytadi va uning xalqiga o'zi bilan birga musulmon Marv shahrini ishg'ol qilishda ko'makchi bo'lishlariga amr etadi. Ular mo'g'ullar bilan birga Marv shahriga urush qilgani boradilar. Balxliklarning barchasi musulmon edilar, lekin Termiz shahrida Chingizxonning buyrug'i bilan sodir etilgan dahshatli, o'ta yaramas, jirkanch amallarning natijasi o'laroq qalblaridagi ruhiy tushkunlik oqibatida hatto o'z dindosh birodarlariga qarshi jang qilishdan ham tap tortmaydilar. Inson o'ldiruvchi ham, tiriltiruvchi ham, jon berib, jon oluvchi ham olamlar Robbisi Alloh subhanahu va taolo ekanligini unutsa, o'limdan qo'rqqanidan mana shunday tubanlikka o'z aka-ukalari musulmon birodarlarini o'ldirishga ham tayyor bo'lib qolar ekan. Na'udhu billahi min zalik. Chingizxon shu tariqa boshqa janglar uchun kuch yig'ar, hozirlik ko'rar, musulmonlar esa bir-birlarini qirar edilar. Bu hodisalarni bugungi kunimizda ham ko'p takrorini ko'rmoqdamiz. Hodisalarning, voqealarning takrorlanib turishi olamlar Robbisi Alloh subhanahu va taoloning yer yuzida joriy qilgan qonunlaridandir. Tarix batamom butun ko'rinishlari bilan takrorlanadi. Mana shu sabab ibrat olish uchun qissalarni hikoya qilmoqdamiz. Balxlik musulmonlar Mo'g'ul qo'shini bilan birga Marv shahrini ishg'ol qilish uchun keldilar. O'sha vaqtlar Marv katta shaharlardan biri edi. Hozirgi kunda Afg'onistonning Balx shahridan 250 kilometrdan keyin g'arb tomonda keladigan Turkmaniston davlatida joylashgan hozirgi Mari shahridir. Chingizxon o'g'illaridan ba'zisi qo'shinning boshida turib, qo'shinning sanog'i rivoyatlarda aniq zikr qilinmagan. Lekin Balxdan o'zlari bilan olib kelgan musulmonlar Afg'onistonning shimolidagi Mo'g'ul qo'shinlaridan tashqari bir necha 100 mingdan iborat nihoyatda katta qo'shin edi. Mo'g'ul lashkari Marv shahrining kiraverishida shahar tashqarisida 200 ming musulmon rijollariga duch keladi. O'sha zamon uchun bu juda katta qo'shin hisoblanar edi. Ikki taraf o'rtasida dahshatli, qo'rqinchli jang sodir bo'lib, buyuk musibat yuz berdi. Jang musulmonlarning zarariga tamom bo'ldi. Katta sondagi musulmonlar qatl qilingan, qolganlari asir olingan, juda oz qismigina omon qolgan qo'shinning mol-mulki, qurol aslahasi va ot ulovi dushman tomonidan g'animat olingan edi. Ibnul Asir rahimahulloh bu jangni shunday tasvirlaydilar. Mo'g'ullar yetib kelganida musulmonlar bilan to'qnashdilar va jang sodir bo'ldi. Musulmonlar sabr qildilar, lekin mo'g'ullar mag'lubiyat nimaligini bilmas edi. Subhanalloh, dushman bilan jang qilayotgan musulmonlar dushmanni yengib bo'lmaydi degan e'tiqodda edilar. Ularning ruhiyati va ma'naviyati qashshoq, tuban darajada edi. Musulmon qo'shini achchiq mag'lubiyatga duchor bo'ldi. Marv shahriga yo'l ochildi. O'rtadagi to'siq sindirilgan edi. Olim Rog'ib Sirjoniy fikriga ko'ra, shahar aholisi 700 mingdan ziyodroq bo'lib, musulmon erkak, ayol va bolalardan iborat edi. Oli Muhammad Sallabiyning yozishicha, Hijriy 618-yil Muharram oyining boshi, milodiy 1221-yil 25-fevralda To'lixon 500 Mo'g'ul suvorilari bilan Marv shahri qamaliga kirishdi. Bir hafta o'tar o'tmas Mo'g'ul lashkari yetib keldi. Mo'g'ullar katta shaharni qurshab oldilar. Ko'z o'nglarida katta qo'shinning qirg'iniga guvoh bo'lgan xalqning dillarini qo'rquv egallagan edi, lekin shunda ham osonlikcha taslim bo'lmadilar. Shahar darvozasini 4 kun mobaynida ochmadilar. So'ngra 5-chi kun Mo'g'ullar Marv shahrining hokimiga maktub yo'llab, quyidagi so'zlarni yozgandilar. O'zingni va xalqingni halokatga qo'yma. Oldimizga kel. Seni yurtingga amir qilamiz va sizlarni tinch qo'yamiz. Shahar hokimi Mo'g'ul boshlig'ining so'ziga ishondi yoki o'zini o'zi ishontirdi va Mo'g'ul qo'mondoni oldiga keldi. U tantanali ravishda kutib olindi, unga hurmat, ehtirom ko'rsatildi. To'lixon uni o'ziga yaqin oldi, so'ngra Mo'g'ul qo'mondoni unga shunday dedi: "Bizning oldimizga ashoblaring, yaqinlaring va qavmining kattalarini boshlab kel. Ularni ham ko'raylik. Xizmatimizga yaraydimi bilaylik. Yarasa, ularga hadiyalar, mukofot tarzida yerlar bo'lib beraylik. Shunda ular ham biz bilan birga bo'lsin." Bundan so'ng aldangan bu amir yordamchilari, katta vazirlari va qo'shinining oldiga qaytdi. Ularni To'lixonning oldiga boshlab kelgandan so'ng hammalari tutilib arqonga bog'landilar va ulardan ikkita uzun ro'yxat yozishlari talab qilindi. Birinchi ro'yxat shahardagi katta tijoratchilar va mulkdorlarning ismlari yozilgan ro'yxat. Ikkinchisi mohir ishbilarmonlar va hunarmand kosiblar nomlari yozilgan ro'yxat. So'ngra Chingizxonning o'g'li shahar aholisining hammasini shahardan tashqariga chiqishga buyurdi. Xalqdan bittasi ham qolmay shaharning tashqarisiga chiqdilar. So'ngra Chingizxonning o'g'li oltindan bo'lgan kursiga o'tirgan holda buyruq bera boshladi. Birinchi buyrug'i: shaharning kattalari, amirlari va katta sarkardalari keltirilib, omma xalqning ko'z o'ngida o'ldirilsin. Ikkinchisi: mohir ishbilarmon va hunarmand kosiblarni chiqarib, ularning malakalari va ish kuchlaridan Mo'g'ulistondagi ishlab chiqarish va sanoatchilikda foydalanish maqsadida u yerga jo'natilsin. Uchinchisi: mulk egalari va tijoratchilarni chiqarib, bor mol-mulkiga dalolat qilgunicha qiynoq, azob berilsin. Mulkdorlar xazinalarni ko'rsatib berishdi. Ularning ichida o'z jonini qutqarib olishga yetarli narsa topolmay, kaltakning zarbidan hayotdan ko'z yumganlari ham bo'ldi. 4-chi buyruq: shaharga kirib, uylar taftish qilinsin. Mulk, mato, oltin va kumush qidirilsin. Taftish 3 kun davom etdi. Hatto Xorazmning qadimgi sultonlaridan bo'lgan Sultan Sanjarning qabrini ham ochib, unda tilla va kumush qidirdilar. 5-chi buyruq: shahar aholisini bitta qoldirmay o'ldirilsin. Erkak, ayol, go'daklarni o'ldira boshladilar va bizga osiylik qildinglar, bizga qarshi bosh ko'tardinglar. Kim bizga qarshi bosh ko'tarsa, oqibati mana shunday bo'ladi, der edilar. Ibn al-Asir rahimahulloh aytadilar: Chingizxonning o'g'li shahar aholisini o'ldirib bo'lingandan so'ng o'liklarni sanashga buyurdi. 700 ming o'lik bor edi. Juvayniyning naqliga ko'ra, Marv shahrida o'lganlar soni 1 million 300 mingga yetgan edi. Bu tasavvurga ham sig'maydi.